בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות מתנות כהונה הלכה ב'. הזרוע והלחיים והקיבה צריכים ליתן לכהן. ואמרו רבותינו ז"ל, הזרוע כנגד ויקח רומח בידו וכו', והלחיים כנגד ויעמוד פנחס ויפלל וכו'. א', העניין, מה שייכות יש עניין פנחס שכינה במעשה זמרי לעניין המתנות של הבהמה דייקה, שדייקה המתנות כהונה שנותנים מהבהמה הם בשביל מעשה פנחס שכינה במעשה זמרי. אך, על פי המאמר תקראו ג' בספר ליקוטי תניאנה, המתחיל מתוכחה, והיא שכשנתקלקל הדעת, ואז מתגבר חס ושולם תאוות ניוף, אז צריכין בעל כוח שיתפלל תפילה בבחינת דין, כמו פנחס בעת שכינה על מעשה זמרי, כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל שעשה פלילות עם קונו. כי זאת התפילה של הבעל כוח שבבחינת דין עומדת להסית רעך בצברה, בבחינת בצברו ילין עוז וכו', ועל ידי זה הוא מקיא כל הקדושות וכל הדעת שבלה, ועל ידי זה נעשים גרים וכו', בחינת וישמע יתרו, מה שמיעה שמע וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת שחיטה שהיא להכניע רוח הבהמיות. כי הבהמה, בחינת רוח הבהמיות, היא העדר הדעת, בחינת כסילות. ואי אפשר לנו לאכול בשר כי אם כשמכניעין את בחינת רוח הבהמיות, שהוא פגם הדעת, שהוא בחינת פגם תאווה הנ"ל, שהוא תאוות הבהמיות. ועל זה צריכים תפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנ"ל. וזה בחינת החליף של שחיטה שהוא בחינת תפילה בבחינת דין, בבחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. ועל כן השחיטה היא במקום הצוואר בבחינת בצווארו ילין עוז. כי על ידי השחיטה שהיא על ידי החליף, על ידי חרב פיפיות, שהיא בחינת תפילה בבחינת דין, על ידי זה מכניעין רוח הבהמיות שהוא פגם הדעת, בחינת פגם תאווה הנ"ל. כי החליף שהוא בחינת התפילה הנ"ל היא עומדת בצווארו של הסיטרא אחרא שהוא בחינת פגם הדעת, בחינת בהמיות, ועל ידי זה מוציאין ממנו כל הקדושות שבלה, בבחינת חיל בלה ויקיינו וכו'. ג. נמצא שהשחיטה היא בבחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, שזהו בבחינת ויעמוד פנחס ויפלל כנ"ל. על כן אחר השחיטה צריכין ליתן מהבהמה לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, שכולם הם בשביל מעשה פנחס כמו שאמרו רבותינו זה על כנ"ל. כי אי אפשר לאכול בשר הבהמה כי אם על ידי בחינת העובדה של פנחס שכינה על מעשה זמרי, שהוא תאוות ניוף, שהוא רוח הבהמיות, תאוות הבהמיות, שעיקר התגברותו להכניע זאת היה על ידי התפילה בבחינת דין, בחינת ויעמוד פנחס ויפלל, שזהו בחינת תיקון השחיטה על ידי החרב פיפיות במקום הצוואר כנ"ל. ועל כן צריכין כנגד העובדות של פנחס, ליתן מהבהמה להכהן הזרוע והלחיים והקיבה. כי עיקר תיקון הבהמה דיינו להכניע רוח הבהמיות, שאז דייקה ראויה לאכילת ישראל הוא על ידי בחינת פנחס, בחינת ויעמוד פנחס ויפלל כנ"ל. ועל ידי שנותנין הזרוע והלחיים לכהן, והכהן הוא בחינת חסד, בחינת תיקון הדעת דקדושה, שהוא בבחינת רחמים וחסד כמבואר שם, על ידי זה מוציאין הדעת מהסיטרא אחרא, על ידי בחינת מעשה פנחס שלקח רומח ויעמוד ויפלל וכו'. דיינו בחינת תפילה בבחינת דין כנ"ל. ומוציאין הדעת וכל הקדושות מהסיטרא אחרא, ומחזירין הכל אל הקדושה לבחינת דעת ורחמים דקדושה שהוא בחינת כהן כנ"ל. ד. וזה בחינת מה שנאמר ביתרו. בעת שבא למשה להתקרב לשם מטבח ולהתגייר, ויקח יתרו עולה וזבחים וכו'. וזבחים דייקה, כי כי עיקר בחינת גרים הוא על ידי בחינת זבחים, בחינת שחיטה, שהוא בחינת תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה נעשים גרים כנל. וזה בחינת מה שאמר יצחק לאסב, סנח אליך וכו'. ודרשו רבותינו זל, בדוק סכינך ושחוט יפה וכו'. כי יצחק כל חפצו היה להחזיר את אסב אל הקדושה, כי רק יצייד בפיו שהיה בו כמה ניצוצות דקדושה כמובה, ועל כן היה רוצה לגיירו, ועל כן אמר לו סנח אליך בדוק סכינך ושחוט יפה וכו'. כי על ידי זה די כאן נעשים גרים כנל. ורבקה שומעת מדבר יצחק וכו', והיא ידעה האמת שהוא רשע גמור, ואי אפשר לגיירו בעצמו. על כן ציוותה על יעקב, שיעקב די כה יעשה זאת. בילך ויבש שנגד די עיזים, ותיקן אותם על ידי השחיטה, ועשה מהם קורבנות, אחד הקריב לפסח וכו'. ועל כן הלביש עצמו בלבושי עשיו, כמו שכתוב, ותיקח רבקה את בגדי עשיו וכו'. כי יעקב היה מוכרח להוציא כל הקדושות וכל ההשפעות וכל הברכות מעשיו, שהיה עשיו רוצה להמשיכם לעצמו חס ושולם על ידי תוקף הדין של בחינת יצחק שמשם שורשו. ועל כן הוכרח יעקב להשתמש עם בחינת התפילה בבחינת דין, שזהו בחינת שהלביש עצמו בלבושי עשיו שהם בחינת דינים. ועל ידי זה די כהכניעו, כמו שאמר יצחק, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. שיצחק הבין שהעובדה הזאת היא מבחינת יעקב, שהוא באמת חכמים וחסד, רק שהלביש עצמו בלבוש שאינו שלו בבחינת גבורות ודינים, כדי להכניע על ידי זה עשיו שהוא בחינת הסתראחה בבחינת חיל בלה ויקיינו. ועל כן אז די כקיבל יעקב את כל הברכות מיצחק, כי כל זה נמשך על ידי התיקון שעשה יעקב, על ידי בחינת התפילה בבחינת דין, שעל ידי זה הוציא כל הקדושות מעשיו מהסתראחה, ואז נמשכו כל ההשפעות וכל הברכות ליעקב, כמו שכתוב, ויתן לך אלוקים איתה לשמיים וכו'. ועל כן אז די כנאמר, ראה ריח בני כריח שדה וכו', שנכנס עם אורח גן עדן כמו שדרשו רבותינו זל. שזה נמשך על ידי בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. כי יעקב השתמש אז עם בחינה זו כנל, ועל ידי זה זכה לבחינת ריח גן עדן כנל. וב. ועל כן, שחיטה סנויכרי נביילה. כי תיקון השחיטה שהוא על ידי בחינת תפילה בבחינת דין, אי אפשר שיהיה נעשה על ידי אקום. כי צריכין לזה בעל כוח גדול שיוכל לעשות תיקון זה של בחינת התפילה בבחינת דין. אבל האקום הם מסיטרה דדין הקשיה, ועל ידם לא די שלא יכניע את הסיטרה אחרא והדין, עד רבה, חס ושולם יתגבר ביותר בחינת הדין והסיטרה אחרא, כי משם שורש האקום. ועל כן לא רצתה רבקה שיעשה אסב המתרמים, כי ידעה שאי אפשר שאסב יעשה התיקון על ידי החליף של השחיטה שהוא בחינת תפילה בבחינת דין. כי עד רבה, על ידו יתגבר יותר חס ושלום. אבל ישראל הם כולם בבחינת בעלי כוח, בחינת גיבורי כוח עושה דברו וכו'. ועל כן הם יכולים לתקן ולהכניע רוח הבהמיות, העדר הדעת, על ידי החליף של שחיטה שהוא בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנל. על כן צריך השוחט שיהיה מומחה ומוחזק, כי מומחה זה שלמות הדעת, כי צריך שיהיה דעתו בשלמות, כדי שיוכל לתקן פגם הדעת שהיא בחינת בהמיות, וגם צריך שיהיה בעל כוח לזה, שיוכל לתקן הבהמה על ידי החליף שהוא בחינת תפילה בבחינת דין כנל. וזה בחינת מוחזק שלא יתעלף, שזהו בחינת בעל כוח, ואז יוכל לתקן ולברר רוח הבהמיות וכו' כנל. ועל ידי זה נעשים גרים וכו' וכו', ועל ידי זה זוכים לבחינת הניגון שאיתר לעתיד, ועל ידי זה גדלים כל הריחות והיראות שהוא מזון עדי נשמתה, ומכניעין מזון עדי גופה בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. ועל כן, על ידי השחיטה דייקה שהוא בחינת תיקון הנעל של הבעל כוח וכו' לכנעל, אז דייקה יכולים לאכול מהבהמה, כי אז מתגבר בחינת מזונה דנישמתה, ואז היא ראויה למאכל ישראל. כי אכילת ישראל צריכה להיות בבחינת מזונה דנישמתה דייקה, ולא בבחינת מזונה דגופה. כי מזונה דגופה הוא בחינת תסב, בחינת על איתנינה. ומזונה דנישמתה דהיינו אכילה בקדושה, בחינת צדיק אוכל לסובה נפשו, זה בחינת יעקב שהוא מכניע את עשיו בבחינת וידו חזת וכו', על ידי בחינת התיקון הנעל של הבעל כוח, שמתפלל תפילה בבחינת דין, שזה בחינת שחיטה כנעל. הלכות מתנוס כהון, ההלוך הגימל, נכללת בהלכות שחיטה, הלכה ד' עוד ט' ו', ובהלכות בצים, הלכה ג' עוד ג'.